किसको दिखाऊं मैं इस दिल के छाले, बड़े बेमुरबत है ये दुनिया वाले। किसको दिखाऊं मैं इस दिल के छाले, बड़े बेमुरबत है ये दुनिया वाले। लूट गया कोई लूट गया, लूट गया कोई लूट गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल टूट गया, टूट गया दिल टूट गया। क्या बीती है मुझ पे मुझे ही पता है, मैं खामोश हूँ बस ये मेरी खता है। क्या बीती है मुझ पे मुझे ही पता है, मैं खामोश हूँ बस ये मेरी खता है। फूट गया शीशा फूट गया, मन का शीशा फूट गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल टूट गया। मेरी जिंदगी ने ये क्या दिन दिखाए, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। मेरी जिंदगी ने ये क्या दिन दिखाए, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। छूट गया सब छूट गया मेरा माजी छूट गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल टूट गया, टूट गया दिल टूट गया। बसी है कहीं पर है मातम, कहीं पर खुशी है। इस औरत को देखो ये मजबूर माँ है, क्या क्या न बच्चों की खातिर किया है। कोई भर के बैठा है अपनी तिजोरी, कोई बैठ कर करता कुर्सी पे चोरी। कहीं पर माँ बेटी बहन लुट रही है, कहीं पर किसी की दुल्हन लुट रही है। गुनहगार को आज मिलती आजादी, बस बेगुनाहों को लगती है फांसी। बस बेगुनाहों को लगती है फांसी। टूट गया दिल टूट गया, टूट गया दिल टूट गया, मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल